بسم الله الرحمن الرحيم. الله کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والتین والزیتون, قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی. وطور سینین, اور قسم ہے طور سینا کی. وهذا البلد الامین, اور اس پرامن شہر مکہ کی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا. ثم رددناه اسفل سافلین, پھر ہم نے اسے اعلیٰ ترین مخلوق کے درجے میں لوٹا دیا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے غیر منقطع اجر. فما يكذبك بعد بالدين, پھر تو جزا اور سزا کے دن کو کیوں بلاتا ہے؟ أليس الله بأحكم الحاكمين, کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟